Argita garbi, nik Espainiako aferarengatik naiz honea iesen etorri baizik torturaren ja nere gorputzak nere buruak ezin zuelako soportatu egoera hori. Esan nahiko luke torturan bidez menperatua izan naizela eta beraz hori ez dute zare onartu nere buruarkeko. Eta beraz honea torri naizenean nire jarraitu dut izaten nire pentsakerakin, nire sentimentuekin, parte hartzen, ba bengo jendearekin, presoa direla, edo zein manifestazio dela, ba hemengo laborarien alde, edo laborantza gamara dela, edo bolondrez izan aiz urtetan Euskal Herria zuzenean, eta bar.